Hej, Daniel här. Jag tänkte bara inleda det här avsnittet med att tala om att när vi satt och spelade in det avsnittet ni nu ska få höra så uppstod för det första lite problem. En av våra datorer kraschade och inte nog med det. Vi hade redan då suttit och spelat in i över 2 timmar på det avsnitt som ni nu ska få höra. Och då hade vi inte ens kommit halvvägs igenom våra ämnen. Så att vi har helt enkelt valt att dela upp det här avsnittet på minst 3 delar. Så i inledningen så kommer ni få höra där vi kommer att tala om vad det är vi ska prata om den här veckan. Och det vi har valt att göra är helt enkelt att dela upp det i följande. Den här första delen innehåller teknik. Andra delen kommer innehålla film. Och den tredje och förhoppningsvis sista delen som inte är inspelad ännu kommer då att innehålla träning och mat. I vilket fall som helst, välkommen då till ett väldigt speciellt avsnitt av A-Team Podcast. Nu kör vi! Dags att ta tag i saker och ting igen. Vi har semestrat och förkovrat oss i mer eller mindre till leda. Men nu är det dags att ta nya tag och dra igång poddhösten. Och vi vilar inte på lagrarna utan vi lägger i högsta växel och restartar direkt. För det första då så har vi bytt inspelningsdag. Idag är det onsdag, närmare bestämt podcast onsdagen den 24 augusti. Dagen innan löning, så det är en fattig dag. För det andra så Kristoffer, hur har din sommar varit? Den har varit lång. Eftersom jag är lärare då så har jag varit ledig i 8 veckor i alla fall. Så att det kan man ju inte klaga på omfånget av ledigheten. Och det har faktiskt hänt en del under de här 8 veckorna. Bland annat så har jag och min då före detta sambo får man väl säga, Maria, gift oss, så att i fortsättningen så kommer jag att hänvisa till henne som min fru istället för min sambo, om man nu skulle nämna henne. Det är alltså inte, då får man alltså inte liksom förväxla det med min fru då, som att vi har varit gifta också ganska länge, så att du har egen fru, vi har inte samma fru. Nej, det hade varit jävligt sjukt. Bara så att vi håller oss här på saker och ting. Så din fru, när du säger, min fru, så menar inte du min fru utan du menar din fru. Ja, jag menar min fru. Precis. Ja, bra, bra så att vi har. Go on. Ja, yeah. Hur som haver så gjorde vi det ganska enkelt för oss. Det var inget stort pråligt bröllop eller så, utan vi gifte oss i stadshuset med endast närmast sörjande närvarande. Det var våra pappor och 2 vittnen. Och så barnen då förstås. En sån här borgerlig ceremoni i stadshuset går ganska fort. För oss tog det en kvart. Och då valde vi den långa versionen av ceremonin. Inget ont i det. Det gav oss mer tid till samkväm efteråt. Då vi åkte till Jo och åt en väldigt god middag tillsammans med våra gäster på en restaurang där som heter Bryggan. Så det var lyckat på alla sätt och vis. Jag har inte varit utomlands någonting i år. Om man inte räknar en tur fram och tillbaka till Helsingör som utomlands. Danmark räknas alltid som utomlands. Det tycker jag. För man kan köpa billig öl. För det kan man bara göra utomlands. Ja, precis. Det finns ingen billig öl. Nej, precis. Nej, men vi var i alla fall runt i Sverige en hel del. Vi har bland annat varit i Höganäs, i Varberg. Och så gjorde vi ett besök på Astrid Lindgrens värld. Det var också lyckat. Och sen har man fixat en del hemma, både inne och ute. Därutöver har det blivit en hel del grillning, många öl och en annan whisky också. Så att jag har absolut ingen anledning att klaga på sommaren. Jag hade finbesök en sväng också. Det var kul. Min kära bror kom och hälsade på. Vilken ära det var. Och under besöket, bortsett att äta god mat och dricka öl, så gjorde vi oss besväret att spela in en sommarspecial av podden. Kommer du ihåg detta? Självklart, det är det bästa avsnitt vi någonsin har gjort. Har du inte hört? Måste det varit. Alla gånger, alla kategorier. Men det var någon som sjabblade bort hela inspelningen. Så det var ingen som fick höra den. Du! Vem kan vara den skyldiga? Vi har en gäst idag! Hej Louis! Ja. Tjena grabbar, tjena. Vem är du? Ja, jag ville presentera mig innan när han sa att han har varit i Varberg. För då tänkte jag, jag är från Varberg tänkte jag säga. Men jag tänkte, nej, jag väntar på min cue för att säga något. Men jag är Louis från Varberg. Ni, alltså, inte Kristoffer, men ni andra... som varit med på Google Plus och grejer vet ju vem jag precis. Är. Precis. Och jag är, vad ska man säga? Inte känd lokalt, men folk vet vem jag är. Du är världsberömd i hela Varberg helt enkelt. Ja. Precis. Det är så. Det är... Ja, många precis. Olika du har bland annat en videokanal där du recenserar filmer. Precis. Ja, nej, jag heter ju på YouTube och Louis recenserar, där jag gör mina egna videorecensioner på biofilmer utan att spoila dem då, för jag tittar väldigt mycket på filmer och videorecensioner fast på engelska då, och sen så kollade jag upp hur det ser ut för svenska recensioner och det var, jag hittade typ ingenting, så jag har gjort detta i över ett år nu, så jag började sakta då, bara för mig, allting i ett enda klipp. Jag visste inte riktigt hur jag skulle klippa och grejer och sånt, men man lär sig efter som oss, och nu har jag en väldigt bra struktur och jag håller på över ett år och, om inte jag är helt fel underrättad, så har du faktiskt en sponsor. Jag har en sponsor, ja. Jag har ett samarbete med den lokala bion i stan, så jag får gå se på filmen gratis, och som tack då så gör jag en recension, och jag gör en ärlig recension. Det är inte så att jag får inte betalt för att säga att den filmen är bra eller så. Jag säger att är filmen bra så är den bra, jag rekommenderar den. Men är den dålig så säger jag nej, det är nog bättre att vänta. Så jag säger ju sanningen. Och då gör jag videon, skickar länk till honom och då lägger han upp det på deras Facebook-sida. Då kan jag säga att Louis har sett den här filmen, se vad han tycker. Eller ja, vissa filmer som går dåligt, och de lägger inte upp då. Men det är bara de som är bra. Då, som så det är... Till exempel när senast jag såg det var Lights Out, skräckfilm. Ja, ja, ja. Jag sa absolut, jag sa äntligen en bra skräckfilm, som äntligen. Så jag sa visst, jag rekommenderar absolut att ni går se den. Jag har sett förlagen till den, en liten video, en YouTube-video faktiskt på, vad är det, 5 minuter? Ja. Två minuter. Det var till och med. Ja, det är det. Det är, det är en svensk som ligger bakom i alla fall, så mycket kan man säga. Men det är inte bara därför du är med, för att du kan film, utan du gör ju lite annat också. Du gör ju någonting som... Du tränar ganska mycket. Det beror på. Jag tränar väldigt mycket, ja. Och det är också en av anledningarna för jag är lite så här lokalkändis. Du har ju faktiskt varit, du har faktiskt varit med på den stora televisionen. Yes. I ett sånt här sportprogram. Precis. Jag var med i Gladiatorerna. Precis. Och det var... 2012. 2012 gick det på tv, men det spelades inte. Ja, jag skulle väl säga det. För vi hade ju... Det var ju då jag satte Varberg på. Ja, vi hade ju lite inside information där på Google Plus, vi som följer dig där, när detta hände. Ja, precis. Så att det kommer ihop. Som sagt, vår film... Och tv och träning. Och hur har du det mer med intressen? Jag tycker om teknik, alltså prylar. Jag har en smartwatch till exempel. Jag har min mobil, jag har en surfplatta, en Chromebook, ett ljudsystem. Jag tycker om allt möjligt som har med prylar. Fasken, vad du kom... Och även matlagning, ja, du kommer ju passa in här som en hand i handsken, det hör ju jag. Så att... Och sen så har jag även ett nytt projekt då, så jag... du ser, jag har ju skägg. Ja, det har vi ju hela bunten här. Jag håller på att tillverka mitt eget skäggvax som jag ska lansera nu till veckan. Ja, det är... Så det har jag... Skicka ett exemplar så ska vi recensera det också. Det lovar jag. Men nu är det så att... Ni får odla lite först. Ja, jag har precis rockat mig så att jag ser välrockad ut idag. Förutom att du är med, som vi skrev på sociala medier, så skrev vi även att vi har en överraskning idag. Ja, faktiskt. Som ett kinderägg, ja. Det är nämligen så att vi har en till deltagare. Hej. Woohoo! Hello guys! Hello! Den förlorade sonen är tillbaka! Jajamän! Den one and only, Fredrik Ade Adetoft. Välkommen tillbaka. Mr. Aid. Tack ska ni ha, tack ska ni ha. Det var inte igår. Nej, det var ett tag sedan nu. Precis. Ja. Podstinensen, vet du. Ja, du hade ju ett annat projekt förutom vårat som... Det ligger väl inte på is, men det ligger väl på is? Ja, precis. Det är ju det här att man ska få tid. Det är ju gamla vanliga. Mm, precis. Och nu är... Det har väl varit lite grann... För mig har det varit struligt att få ihop det med tider och så till inspelning. Men det har ju löst sig nu när Dotra flyttar hem till sin mamma. Helt plötsligt så har jag ju hur mycket tid över som helst efter jobbet. Så då valde du att komma tillbaka till oss? Ja, och så mitt andra projekt där... Där hänger du faktiskt inte på mig nu. Nej, just det. För jag har ju tid. Ja, precis. Men så är det när man har små barn. Fredrik. Vad sa du? Vi är glada att ha dig. Ja, härligt. Härligt. Ja, jag tycker det är kul att se dig. Då får vi fråga, vad har du gjort medan du har varit borta? Så lite som möjligt. Ja, men det är bra. Då kör vi vidare då. Då ska vi börja. Ja. Nej, men jag har ju haft semester som de flesta har på sommaren. Jag är ju utav den åsikten att semester och helger och sånt, när man är ledig från arbetet, då ska man vila för att klara av. Så jag har ju vilat i 4 veckor för att klara av hösten och jobbet. Och vi kan ju alla se att du har gjort det med bravur. Du ser verkligen pigg och fräck. Tack. Ja, precis. Jag har sett lite bilder på Instagram där med grill och olika grejer och grejer, så det är att kika på. Ja, det är bra. Du vet hur man vilar. Det är imponerande. Ja, det kan jag. Jag är jävligt bra på det faktiskt. Det är nästan, du kan kalla det proffs, eller? Ja. Sen har vi har inte heller varit utomlands. Vi är inte mycket för det där faktiskt. Och resa. Men vi är sugna på husvagn. Och har i princip bestämt oss. Så vi har åkt runt och kollat på campingplatser och så, och fikat och ätit god mat och så där har vi gjort. Grillat faktiskt. Grillat har gjort en del. Faktiskt. Ja, det problemet där hemma att familjen vill ha husbil och inte husvagn. Men jag är av den åsikten att det, först tält, sen husvagn, sen husbil, va. Man måste gå hela stegen innan man... Ja, husbil är ju sista. Det är ju de äldre som kör omkring i husbilar. Ja, precis. Man får ju börja med tält. Och det har vi gjort nu, så att nu är det husvagn. Men de andra har liksom redan hoppat över husvagnen och vill ha husbil, va. Jag kör så här, först tält och sen så husvagn och sen husbil och sen går man tillbaka till basic och sover under bar himmel. Jaha. Det kan nog stämma. Ja, men det kan nog stämma att man ska. Ja, men efter sover under bar himmel gör jag försöker göra i alla fall en gång per år sova under bar himmel. Lägga mig vid stranden bara ligga och sova. Ja, jag brukar ofta antingen får jag vara dyngrak eller så får jag vara död, tror jag. Jag brukar alltid vara så full när jag vaknar. Ja. Egentligen då, varför inte helt enkelt skita i allt vad husvagn och husbil heter, med tanke på var du bor någonstans, så bara investera i en större båt. Ja, det precis. Finns en tanke på det också. Det gör du. Okej, du ska ha både husbil och båt. Så att det blir nog en husbåt istället. Husbåt. jag har aldrig sett någon båt med husvagnsbåt bakom, så att det blir nog bättre till att bara köra på husbåt, helt enkelt. här var coolt att ha en husbåt och så har du en flotte där du har en husvagn. Det hade varit skitcoolt faktiskt. Ja. Det är det fan något. Det är lite manligt. Mycket manligt. Ja. Säg till när du ska ge dig iväg med den, för då vill jag stå på stranden och kolla. Jag lovar. När jag väl har införskaffat den så lovar jag det. Ja, jag har 112 förinslaget på mobilen. Ja, det är bra. Fråga, är vi klara med inledningen och gå på grejer, eller ska vi fortsätta inleda lite till? Nej, vi kör på nu. Kör. Jag har sagt att det. Men det är ingen som vet hur jag har haft det. Nej, det är bra. Då skiter vi det. Nej. Nej, det är bra. Då... Har du också haft ja, semester? Ja, jag har haft semester. Jag har inte haft någon semester. Jag kan säga, hade jag haft 4 veckor ledigt, jag hade gått på väggarna. För jag vet inte vad jag men, jag har jobbat nonstop. Grejen med min semester, den kommer jag avhandla under poddens gång. För att det har handlat mycket om det som vi kommer ta upp idag. Och det är nämligen så att jag valde att ha 4 veckors semester. Men under de 4 veckorna så valde jag personlig tränare. Så att under de 4 veckorna har jag haft en personlig tränare. Men mer om det senare. Cliffhanger. Då kör vi veckans ämnen helt enkelt. Och för en gångs skull så har inte jag ett enda teknikämne. Utan allihopa som står på listan, de är Kristoffers. Och då tänkte han att... Det hör inte till vanligt. Nej, blev riktigt chockad. Android enligt Sony Sygger har han skrivit. Ja. Sen har han varit på CD-on igen, våran häcklarkompis nummer ett. Aktivitetsklocka Tag Heuer ska vi prata lite. Veckans app däremot är ju min och det är Gym Hero heter den. Vi ska prata dåliga filmer och serier. Kristoffer kommer med veckans filmtips eller filmvarning, det beror på hur man ser det. Hitman, Agent 47. Jag ska prata personlig tränare under träning och Ade ska prata lite stavgång. Jajamän! Och under mat så ska vi prata lite fästning, inte fästing, fästning i rök. Och så vad var det mer? Jo, vi ska prata lite Marvel versus DC under filmdelen också. Men jag tänkte ju faktiskt så här att vi har ju delat in våra avsnitt så här hela tiden. Vi hoppar det. Vi börjar och så kör vi bara på så att vi har... För många grejerna som vi har, de kommer att gå i varandra tror jag. Så att... Men vi börjar med Kristoffer. Vi låter honom köra på med sin... sugande Android helt enkelt. Varsågod! Sugande Android är det. Ja, teknik alltså. Det kan vara så att jag kan möjligen vara lite i behov av hjälp och råd. Vad det är att säga, jag kör ju inte Android i vanliga fall utan jag är väldigt nöjd med min Apple-telefon som kör iOS. Men när min dotter nu fyllde 8 år i somras så köpte jag henne en ny telefon för hennes gamla Android-lur började uppföra sig lite konstigt. Hon hade en Sony sedan tidigare så då köpte jag en Sony den här gången också för att hon ska vara bekant med gränssnitt och så att hon ska behöva lära sig allting på nytt. Hon blev jätteglad och väldigt nöjd med telefonen. Jag tyckte också att den var toppen. Jag slutade vara lika odelat positiv när jag skulle flytta en del appar från telefonens enhetsminne till det minneskort jag hade installerat. Och det här var vad som hände då. Jag flyttade de här apparna manuellt från enhetsminnet till minneskortet. Och när man gör det i en Android-lur från Sony så flyttas säga, 2/3 eller kanske 3/4 av appen till minneskortet. Resten ligger kvar i enhetsminnet. Det är förvisso en begränsning kan jag tycka, som inte hela appen flyttas, men det går liksom att leva med. Problemet kom då en kort tid senare då de här apparna var flyttade. Ibland så tog det ett par dagar, ibland så började det krångla redan efter ett par timmar. Då blev nämligen apparnas ikoner på skrivbordet grå. Och på de här ikonerna så fanns det en symbol föreställande ett minneskort i en röd cirkel. När man klickade på apparna då så gick de inte att öppna utan man fick ett meddelande från telefonen där det stod att apparna håller på att flyttas från enhetsminnet till minneskortet, men det var ju redan gjort. Så när problemet uppdagades då så gick jag in i inställningar och kontrollerade apparnas status, försökte hitta dem i listan där, men det gick inte att hitta dem någonstans, varken på enhetsminnet eller på minneskortet. Däremot så tog apparna fortfarande plats i minnet. Så man kunde alltså inte komma åt dem för att radera dem eller göra någonting med dem överhuvudtaget. Så det enda som återstod var då att ladda ner apparna igen. Och när jag gjorde det så var de här ikonerna på skrivbordet fortfarande grå. Men det gick i alla fall att hitta apparna på enheten så att den gick att avinstallera. Och sen fick jag installera dem igen då, en tredje gång. Jag har provat att starta om telefonen naturligtvis. Jag har provat att stänga över automatisk överflyttning av appar från enhetsminnet till minneskortet. Men det verkar inte ha någon betydelse för det här händer om och om igen. Och ja, tre gånger nu i alla fall, och jag börjar bli förbannat frustrerad på skiten. Så är det någon som vet hur man ska göra för att flytta apparna från enhetsminnet till minneskortet utan att apparna pajar efter ett tag, så tar jag tacksamt emot förslag. Då måste jag... Jag vill däremot nämna att jag har ingenting emot telefonen som sådan. Telefonen är gediget byggd med en Sony Xperia M2 Aqua. Den är snabb och bra skärm, riktigt bra kamera. Allting annat fungerar för övrigt precis som det ska. Det är det här jäkla gränssnittet eller operativsystemet som jävlas med mig hela tiden. Då har jag bara en fråga. Vilken version av Android är det på den? Då ska vi se. Den senaste har inte Sony släppt ännu med sitt gränssnitt. Nej. Så att det kanske kan lösa problemet i och för sig. Jag minns faktiskt inte vad den hette. Det kan jag naturligtvis kolla upp. Ja, för det är helt avgörande på hur det här funkar nämligen. För det är inte förrän i... Vad heter den sista nu? Marshmallow som den som... Inte negerboll i alla fall. det är faktiskt... Android negerboll. Ja, den borde ju... Det skulle varit denna versionen som kommer nu, sjuan då. Men det lär ju inte bli. Nej, det är faktiskt inte för den näst senaste versionen Marshmallow som Android har riktigt stöd för att flytta appar till minneskortet. Så att allting... Jag ska ta en titt på det och se vad som ligger i då. Nu är ju tösen hos sin mamma så jag kan inte kolla det nu. Men när hon kommer hit imorgon ska jag ta en titt på vad som ligger i. Ja, för att innan det så är det oftast operatörerna som har gjort sin egen lösning. Och då är det en proprietär lösning oftast som de har gjort. Och de har gjort den för att man ska kunna, inte för att det ska vara någonting bra. Så det är det enda jag kan säga. Det är att är det inte Marshmallow eller senare så är det en lösning som tillverkaren själv har hittat på. Då ska vi ta och kolla här. Så en uppgradering till senaste versionen av Android skulle kunna lösa problemet. Då har vi ju nästa problem, om du får. Ja, varför skulle jag för att Sony har valt att inte stödja det för dig. Det är nämligen så att... Ja, men jag läste på deras hemsida att den här telefonen kommer att kunna uppgraderas till den senaste versionen av Android. Okej, ja. Som inte heter negerboll. Ja. Det kollade jag upp innan jag gick och köpte den. Det är en fördel. Ja, men då kommer det komma en lösning. Ja. Köp en iPhone så har du sluppit allt det här. Ja, precis. Tänkte säga detsamma. Men som sagt, jag tror på att den här lösningen är... den kommer att komma. Då ser vi fram emot en lösning någon gång i framtiden nu. Ganska snart förhoppningsvis. Precis. Men ja, är någon annan som har någon mer input på det? Ja, det har jag. Jag har en kollega som också har köpt en Sony som hade fruktansvärda problem med den. Den stängde av sig och startade om och och hade så här, nu vet jag inte vilken modell det var, men X kan det heta så, tror ja, eller något Zeta. Och Zeta kanske då. Ja, skitsamma. Men där där hittar han någon bakväg och någon uppdatering, så, och gjorde en uppdatering, och sen dess har den funkat. Men det var ingenting som var officiellt på någon hjälp ifrån Sony, utan detta var någonting annat, någon annan uppdatering. Ja, han har helt enkelt rotat till ja, okej. Han har rotat och stoppat i en kasta. Nej, han har inte rotat den. Alltså en, det måste han ha gjort. Nej, det har han inte gjort. Är det så? Ja, det måste han. Då, alltså det beror på i fallet vad man för telefon, för jag hade lite problem med min telefon för ja, några månader sedan. Att den startade om sig hela tiden. Jag tog en bild och så startade den om sig och startade om den. Så det gör någonting som startade den om sig. Mm. Jag hade senaste problem med mjukvaran och grejer och tänkte, vad fan är det som är fel? Men jag googlade lite, tänkte att jag skulle köpa en telefon. Det är en LG G3, den är skitbra och billig som fan är den också. Och jag har haft den ändå ett tag. Men sen så visste jag kollade runt lite, så visste jag att det kunde vara fel på batteriet också. Eftersom den har varit med så länge nu. Så visste jag att om du köper en ny batteri och provar, sen så ska det funka. Och det har det gjort. Den har bara startat om sig en gång nu. Det var häromdagen bara. Men på min telefon kan man falla bort bakluckan. Sätta dit ett batteri. Det kan man inte göra. Var den ny då när du behövde byta batteri på den? Eller hade du nej, då har jag haft den i över ett år. Ja. För en ny telefon borde inte ha batteriproblem, kan man tycka. Nej, precis. Nej. Nej. Det batteri och det var löst för 200 kronor. Ja. Då var det färdigt att köpa en ny telefon. Nej, min kollegas telefon var alltså flångarens ny. Var den. Och jag kan garantera att han inte har rotat den. För jag tror inte han vet vad det är för något. Nej, men alltså oftast så är det... Alltså, du kan inte installera på en Android-telefon, så kan du inte installera en annan version om du inte är rotad. Det går inte. Det är låst. Nej, men det var ingen annan version, utan det var bara någon uppdatering eller något. Han kan i och för sig gjort en manuell uppdatering genom en dator. Det, men då måste den ändå komma från, då måste den ändå vara signerad från Sony. Eller vad det nu var. Okay. Den måste... Ja, men det var den säkert. Det var bara det att de inte spred ut detta. Ja, så kan det vara också. Ja, det kan ju vara så att det finns en... Ja, i vissa telefoner har ju varit sådana att det kommer ingen uppdatering OVVR, som det heter, OTA-uppdatering, utan du måste koppla upp den mot en... Ja, så kan det ju faktiskt vara. Det är, så ja, tror jag så det så kan det vara. Och då behöver du inte rota den, som sagt, utan då finns det ju... då är den ju signerad uppdatering, och då har de använt det... Den programvaran som oftast följer med telefonen för att göra det. Ja. Så att ja, så det kan man ju faktiskt göra. Det har du ju rätt i. Precis. Men som sagt var, minneskortsgrejen, den är som sagt var inte riktigt stödd ännu i själva grejen. Och fasen. Jag har det hemma. Ja, alla. Precis. Kristoffer. Ja. Living on the edge. Ja, jag tänkte det. Det var ju ganska länge sedan jag hade med CD-on att göra. Alla som brukar lyssna på den här podden vet ju ungefär vilken inställning jag har till CD-on. Vet du vilken inställning Kristoffer har till CD-on, Louis? Har du missat det? Ja, då lär du få höra. Då har du inte lyssnat tillräckligt mycket på podden. Jag har inte lyssnat taget. Jag har inte lyssnat. Jag lyssnar inte så mycket på podden. Gör dem. Då lär du... Nej, så jag... Då blir du varsin nu här. Fortsätt! Ja, vi är inte bästa kompisar, jag och CD-on, kan man väl säga. Men jag kände för att leva lite farligt nu i sommar, och de hade ju ändå ganska bra priser och så. Så jag tänkte jag skulle göra ett litet experiment. Jag behöver ju också fler anledningar till att hacka på CD-on, för om jag inte har något med dem att göra så får jag inget material att använda när jag ska hacka på dem. Hur som helst, jag beställde lite olika prylar från CD-on. Jag la min beställning söndagen den 14 augusti. Den beställningen jag la, den omfattade 2 stycken Blu-ray-filmer, 2 CD-skivor, en bok och en skäggtrimme. Låter inte så avancerat, men det var tydligen jobbigare än man kan tro. Det gick fort med trimmen. Den kom redan på tisdagen, så det var bra jobbat. Snabbt och bra alltså. På torsdagen så kom de här båda Blu-ray-filmerna och den ena CD:n. So far so good liksom. På fredagen så den boken ner. Den levererades som Adlibris och inte direkt från CD-on. Sen då i måndags, 6 arbetsdagar efter att jag hade lagt den här åren, så kom den sista CD:n. Så alla varorna kom faktiskt fram. Det var rätt varor. Så en fjäder i hatten. Ja, men bara det förtjänar ju man applåd för. Ja, det gör de faktiskt. För det var faktiskt ganska länge sedan de lyckades leverera rätt prylar till mig när jag gjorde en beställning. Men hur som helst, jag beställde alltså 6 olika varor. De kom i 4 separata försändelser. Och då kan man ju fråga sig vad CD-on har för miljöpolicy, om de har någon överhuvudtaget. Fakturor skickar de ut. Kommer ju snabbare än man hinner på varorna. Och i det här fallet så fick jag 3 olika fakturor för samma order. Med olika belopp då, motsvarande olika varor. Så jag, ni hörde rätt alltså. Jag la en order innehållande 6 olika varor. Jag fick de 6 olika varorna i 4 försändelser och till det fick jag 3 olika fakturor. Om man tänker på att de jobbar på det viset, så är det inte så förbannat konstigt att det ofta blir fel när man handlar från CD-on. Så det är lite smått imponerande att de fick sakerna rätt till slut. Ja, för du har ju inte alltid fått det du har beställt, och det du har beställt har inte... Ja. Ja, det är alla tänkbara problem jag har haft. För deras kundtjänst är ju också helt uppfuckad. Så det är ett företag i sig att ta kontakt med dem för att reklamera något. Så den där kaffebryggan som jag beställde, som jag skulle reklamera hos CD-on för att jag hade köpt den därifrån, utan jag skulle reklamera den till 30.se för att det var de som hade, var samarbetspartner när det kom till kaffebryggar. Och så fick man ett jävla företag med att få tag i rätt människor för att kunna skicka tillbaka satyget. Nej, så att den här gången fungerade det faktiskt förvånansvärt bra, även om det var sjukt rörigt. Vi får hoppas att det inte fattas några bokstäver i boken nu då, så du är tvungen att reklamera den. Då tar jag kontakt med Adlibris direkt, så slipper jag se det om. Men Kristoffer, vi är väldigt tacksamma för att du gör det här experimenterna för oss, så att vi har någonting att, så att du har någonting att häckla på. Det är ju... En fjäder i hatten till dig om inte annat, för att du liksom vågar sticka ut hakan och beställa från... Jo då, jag offrar mig för den sköna konsten och för att få höja varningsflaggan ibland. Ja, men det mottar vi med godtagningen faktiskt. Det tycker vi är stort av dig. Jag säger som jag brukar göra, alltså. Man kan beställa varor från CD-on, men man gör det alltid på egen risk. Ja. Men Kristoffer, jag tror du har fel webbsida. CD-on.com, testa CD-on.se eller något istället. Ja. Finns det en CD-on.se? Ja, man kan ju prova. Spännande att se var man hamnar då. Det kanske är någonting helt annat. Jag kan starta en med S-E-D-on. Så kanske du får det. Ja. S-E-D-on. Det är väl aldrig fel. Trevligt. Ja. Men så där gick experimentet i alla fall. Så att det vill jag gärna dela med mig av, på gott och ont. Mm. Men du är ju bra på det, så att du får väl fortsätta. Jajamän. Så tack så mycket för komplimangen dessutom. Daniel. Du skaffade ju en aktivitetsklocka från Whittings ganska nyligen. Eller hur? Yes, stämmer bra det. En ganska snygg pjäs, som jag får säga det själv. Ja. Är du nöjd med den? Fruktansvärt nöjd. Jag tänkte faktiskt göra en liten recension på den till nästa avsnitt. Spännande. Men ja, jag är fruktansvärt. Jag har ju haft en aktivitets tracker klocka från Whittings tidigare. Den som då heter Whittings Pulse. Men den här är ju då lite mer, inte avancerad, men lite mer exklusiv. Det är ju så att den ser ju inte ut som en sån normal aktivitetstracker. Alltså, det är ingen fyrkantig låda med digitala visare och så vidare. Utan det är en analog klocka. Det enda sättet du kan se på den att den är en aktivitetstracker, det är att den har ett extra urverk. Det ser väl mer ut som en, vad brukar man kalla det för? En liten urtavla i urtavlan. Ja, en urtavla i urtavlan, och som visar en har en visare och en mätare från 0 till 100%. Det är alltså hur mycket av det som jag har ställt in då, många steg per dag som jag har utfört. Men annars så ser den ut som en helt vanlig analog klocka, och är en helt vanlig analog klocka av ett lite finare snitt. Det är ju då ett safirglas, och det är ett schweiziskt urverk. Just den här versionen har ju inga läderband, men det finns en ännu dyrare version som har safirglas heter det, va? Och ännu exklusivare urverk och franska läderband. Den kostar ungefär 3 500. Min lilla klocka kostar bara 1 800 kronor. Sen finns det en ännu mindre variant, eller som heter då Whittings Active Pop heter den. Min heter Whittings Active Steel, och den exklusiva heter Whittings Active bara. Men som sagt då, den mäter då förutom steg, så mäter den om du simmar, den mäter om du springer, och den mäter din sömn. Så att den är på dygnet runt på min arm, för något batteri behöver jag faktiskt inte byta. Det håller ungefär, det är ett helt vanligt RC2525 batteri som man byter om typ var 8:e månad. Så att, och den sitter på min arm dygnet runt, jag tar av med den och torkar av den ibland och så vidare, men ja, den sitter där den sitter, och jag är fruktansvärt nöjd, för den gör det den ska. Och så visar den tiden. Det är också, ja. Det är en grym klocka alltså. Precis. Och så den har även alarmfunktion, så att du har ett tyst alarm, den vibrerar. Du kan ställa in en väckning på den som valfritt, och då vibrerar den på armen. Då börjar din hand studsa omkring i sängen och du vet att det är dags att vakna. Precis. Så är det. Ja, det är hur som helst så. Jag är ju inte riktigt inne på det här med aktivitetsklockor, digitala klockor, smartklockor och analoga kvartsklockor. Men jag kan tycka att det är intressant. Själv så kör jag en mekanisk automatisk Sjösandström Royal Steel Quattro med ett ETA 2428-2 urverk. Ja, jag är ett sånt urverk. Ja, den ja. Det är så icke-digital som det överhuvudtaget kan bli. Men efter du visade mig din klocka så blev jag lite intresserad av vad som finns på marknaden inom det här segmentet med aktivitetsklockor, smartklockor och så vidare. Så jag kollade omkring lite, och jag hittade en riktigt fräck sådan aktivitetsklocka / smartklocka. Också en schweizisk, nämligen en klocka från Tag Heuer som är riktigt, riktigt häftig. Den är lite dyrare än din klocka från Whittings. En sån här Tag Heuer Connected som den heter startar på ungefär 13 000 spänn när man köper den över disk. Som hittat alltså. Och på grund av det ganska höga priset så gick det ju inte helt enkelt att bara beställa en sån för att ha någonting hemma och latcha med och recensera. Så jag fick helt enkelt läsa på lite istället. Och det som är fräckt med Connected, det är att den ser ut som en Tag Heuer konograf. Alltså en Carrera-modell. Den är byggd i titan. Och trots att den ser ut som en ganska vanlig Tag Heuer så har den en massa digitala funktioner. Den kör Android Wear och kan alltså användas ihop med telefoner som kör Android. Kan faktiskt även användas ihop med iPhone. Ja, jag läste faktiskt att det ska funka det med. Så att, men recensionerna som jag läste, hade de testat med Android? Ja, det funkar väl bäst som sagt. Det kan vara så. Det är en ganska stor klocka. Den mäter hela 46 mm i diameter. Ett riktigt prestandamonster jämfört med andra såna här aktivitetsklockor och smartklockor. Den har faktiskt en 1,6 GHz-processor från Intel. Det är en Atom-processor, närmare bestämt, som arbetar i 500 MHz. Fast den då egentligen är 1,6 GHz-processor. Jag antar att man har klockat ner den för att det borde bli rätt varmt på handleden om man kör den fullt ut på 1,6 GHz. Nej, det handlar faktiskt om batteritid. Det är därför den är nedklockad. Det borde också göra. Det brukar ju hänga ihop med effekten och värmen och så också. Ja, precis. Ja, fortsätt. 1 GB RAM har hur som helst och ett lagringsutrymme som omfattar 4 GB. Satirglas, precis som din har. Men den har då inte analoga visare utan en LCD-display med en upplösning på 360x360 pixlar per tum. Det finns 4 förinstallerade urtavlor som man kan välja mellan. Och fler finns att ladda ner om man vill ha mer att välja på. Precis som andra aktivitetsklockor och smartklockor så är den full med en massa olika funktioner. Men den här har också väldigt mycket mer stil än det som finns på marknaden för övrigt. Man får dock fråga sig om den här stilen är värd de extra tusenlapparna. Om vi då säger att en annan sån här aktivitetsklocka ligger på cirkus 3000 spänn. Och man får hosta upp 10 000 till för att få en sån här Tag Heuer. Så är det ganska många tusenlappar man ska lägga emellan. Men Tag Heuer, de har tänkt på det, så de har en liten twist med i spelet om man köper en sån här Tag Heuer Connected. Det är nämligen så att efter 2 år så kan man byta in sitt Tag Heuer Connected mot en mekanisk Tag Heuer Carrera. Och det enda man behöver göra då är att betala mellanskillnaden. Vilket då i och för sig motsvarar ungefär 15-16 000 spänn till då. För att på det viset bli helt avdigitaliserad igen. Så vad säger du, bro? Alltså det är ju så hittat alltså. Bara 15-16 000 för att få en... Alltså det här kommer ju... Alltså det är ju rena stölden. Mm. Köp 2 och en på varje hand. Så man ska köpa en klocka. En smartklocka som är digital. Och sen efter 2 år byta in den och betala massa pengar extra för att få en dumklocka igen. Ja, eller en riktig klocka om man tycker det är så. Ja. Ja, för jag säger så här. Jag har en smartklocka. Alltså jag har en Sony Smartwatch 3. Och den är så jävla bra. Och jag tänker aldrig gå till en vanlig igen. Men folk som uppskattar klockor delas i olika läger. De som uppskattar det mekaniska och basic och de som föredrar alla de här spännande funktionerna. Vad jag tänker med den här Tag Heuer-klockan är hur som helst att om man i framtiden har planerat att köpa sig en Tag Heuer Carrera, en automatisk mekanisk klocka, men känner att man skulle vilja testa att ha en smartklocka, så kan man ju latcha lite med konceptet och skaffa sig en sån här Tag Heuer Connected. Leka med den i 2 år och sen byta in den. Men vad går en sån mekanisk klocka på om man bara får betala 15-16 000 extra? Vad går en sån på normalt sett då? För nu om vi säger 13 000 plus 15 000, då är vi liksom uppe i nästan 30 000. Ja, det är där de börjar prismässigt. Okej. Okay. Då, det är många pengar för en klocka, men den kommer att vara hela livet. Ja, din sjö Sandström som du har där. Hur många pengar har du fått ge för den? För den som jag har på handen? Ja. Den börjar på 20. Aj. Kronor. Käpp har vi det. Och den har inga digitala funktioner överhuvudtaget. Den pratar inte med några mobiltelefoner eller någonting. Den visar tid och den visar datum. Fan, det är ju inte ens det den visar ju inte datum. Titta, det ser du. Jag vinner. Nej, jag larm. Det hade inte du. Min klocka visar... Min klocka visar tid, datum, vad är det för vecka och hur många steg jag har gått idag. Och sen kan jag ändra hur jag vill, vilka tavlor. Bakåtsträvare, vet du. Jag kan inte ändra ett skit på mig. Jo, man kan byta urtavla, men det är rätt dyrt. Jag har ju som sagt, så hade jag en sån, som jag sa tidigare, en Whittings Pulse. Där du hade då en digital urtavla med även stegräkning och så vidare på då. Du kunde ta din puls med den. Inga notifieringsfunktioner med någonting annat, utan det var en aktivitetstracker. Du hade dina steg, den kunde mäta din sömn, den kunde mäta din puls, den kunde mäta... Den hade barometer i sig och du hade då löpning och steg i den. Sen så bytte jag enligt mig då upp mig till en LG G-Watch som den hette. Det vill säga den första Android Wear-klockan som släpptes överhuvudtaget. Den var jag fruktansvärt nöjd med. Den är ungefär som din Sony Watch 3 där, en Android-klocka där du kan göra precis alltihopa med. Ja, precis. Jag satt och kollade på den rätt länge, men jag var inte riktigt nöjd med batteritiden. För min klocka har mycket längre batteritiden än alla andra. Och plus att den går, alla andra klockor har en speciell laddningsstation. Ja. Denna laddar man bara mobilladdaren, micro-USB-ingång. Och detta batteriet håller i 2 dagar, men den laddas jättefort. Det var det som var grejen också med det. Och plus att denna har inbyggd GPS och sånt också. Jag kan ut och springa och använda Endomondo till exempel. Och inte ha med telefonen. Den har 4 gig minne, så jag kan ha musik i också. Streamat direkt till hörlurarna. Men jag har aldrig fått det att funka, för jag har alltid med mig mobilen. Ja, men man har ju det. Så om någon ringer. Jag menar, om någon ringer, kan jag bara svara. Ja, jag vet, jag hade ju precis. Men som sagt, den la jag ifrån mig då när jag bytte till min iPhone 6. Men nu i sommar, när jag började med min personliga tränare och tränade med henne, och till slut kände att jag inte behov, men jag önskade mig en aktivitetstracker igen. Och då låg väl egentligen då en Apple Watch närmast i hands, med tanke på att jag då kör iPhone. Men så kommer jag ju tänka på att Whittings, jag gillar ju Whittings. Jag har haft dem förut, jag har ju deras våg, jag har deras blodtrycksmätare liksom. De gör en snygg klocka. Så jag gick in och kollade på Whittings Active, som den heter. Eller Activité, som att det är franska då. Så heter den. Activité. 3 500. Inte riktigt i min prisklass, kände jag. Så att då fick jag gå ner och titta på den här Whittings Pop. Men det är lite för pastellig för mig. Och då fick jag då hitta till slut den här Whittings Activity Steel. Alltså en kromad wet med svart urtavla med kromade visare och vita eller kromade, inte siffror men streck för siffrorna. Så den gav jag mig på att köpa då istället. Och som sagt, den funkar exakt som en Whittings puls. Förutom det att den är ju då vattentät, som det glömde jag nämna förut. Den är ju då vattentät, så att den mäter även simning. Så att, ja, där är vi väl idag, och som sagt, och jag är ju fruktansvärt nöjd. Och just det att den är snygg och ser ut som en helt vanlig klocka. Man kan alltså inte se att det är en aktivitetsklocka. Det är väl det som är stora fördelar med det. Så ser jag det idag. Och mina har inget batteri överhuvudtaget. Nej, du får skaka igång den eller? Ja, faktiskt. Det är inte långt ifrån sanningen egentligen. Så, nej, men det är tur att smaken är som baken. Ja. Delar. Men du blev ändå lite smått sugen på en Activity. Eller skulle jag ha någon, så skulle jag gärna ha en sån här Tag Heuer Connected. Men jag tycker inte att det är värt pengarna. Ja, det kan vi förstå. Men jag tänker att vi kan lägga upp en länk i alla fall till vad man hittar den om man vill läsa på själv, eller eventuellt köpa sen om man råkar vara väldigt stadd i kassa och inte vet om man ska lägga stålarna på. Men om man nu är så stadd i kassan så att man har råd att köpa sig en Tag Heuer Connected, så tycker jag att man kan göra, alltså gå in på våran hemsida, gå och kolla på om oss, och så skänk en liten slapp till oss. Så lovar jag att det kommer bli mycket bättre. Ja, ni vet hur man gör. Så att vi gör det. Var vi klara där med aktivitetsklockor eller? Du har inte sagt mycket. Jag har en sak jag kan säga, Fredrik. Klocka. Nej, jag har inget att säga om aktivitetsklockor faktiskt. Ja. Du har inte sagt mycket. Nej, jag har ingenting att tillägga om aktivitetsklockor faktiskt. Ja, men... jag har ingen klocka på armen faktiskt. Det är förlegat. Du tycker det. Jag kan säga så här, för er som har iPhone och vill ha en smartklocka, oftast så är det bara en iWatch ni kan ha, som är svindyr och inte värd priset. Men det går faktiskt att använda den som jag har, en Sony Smartwatch 3. Den går att använda med iPhone. Mm. Ja, men det är så fel, Louis. Jag vet, men det är en jävligt bra klocka som är billig om man vill sätta på funktionen. Ja. Sen har du även nu tappar jag namnet på dem också. De som det är ingen Android Wear klocka utan det är ju något helt annat. Utan de som kickstarter projektet som var Pebble, ja just det, alldeles riktigt. De kan man ju testa också. De har ganska bra prislapp de med. Jag har aldrig provat så att jag kan inte säga så mycket om dem. Så då har vi ju då Whittings, Pebble och Sony Smartwatch 3 eller en Apple Watch om man nu inte har lust att köpa en Tag Heuer Connected. Så är det med det. Veckans app då. Tänkte jag att jag skulle dra igenom så. Då är det ju så att jag är av den typen som ska logga och föra statistik på mina prestationer. Jag bara älskar det. Jag har exempelvis alla mina stegdata i min Whittings-app som vi redan har pratat om. All min springdata har jag i min Runkeeper-app. Men min styrketräningsdata har jag inte riktigt veta vad jag skulle göra av när jag bytte från Android till iPhone. När jag använde Android så hade jag en app som enligt mig var den självklara appen för att logga styrketräning. Appen heter Progression, så att jag lägger faktiskt med en länk till den. Och tyvärr så finns den bara till Android, annars hade det varit mitt självklara val även för iPhone. Så nu var det bara att ge sig ut i den världsomspännande appdjungeln som vi kallar för App Store. För att leta rätt på något som var minst lika bra eller bättre än Progression. Men som de flesta redan vet som har försökt på att hitta något på App Store så är inte det det lättaste i världen. Efter att ha uteslutit appar som Jetfit, som jag har testat på Android tidigare, så fastnade jag för två appar att testa. Den ena var Exercise.com och den andra var Gym Hero. En av anledningarna till att jag valde just dessa två är att båda är knutna till en webbtjänst för att kunna spara, redigera och granska data i efterhand. Eller för att lägga in övningar och träningspass. Efter bara ett par träningspass så föll Exercise.com kom bort ganska naturligt. För står man på gymmet och ska logga en övning som till exempel bänkpress eller militärpress så vill man göra det snabbt och smidigt och utan krångel. Och det var där Gym Hero tog över han direkt i sin enkelhet. För den som är intresserad av avancerad appar och mycket data så ska ni gå och kolla in exercise.com istället för att fortsätta här. För mycket data är deras specialitet. Jag lägger med en länk för enkelhetens skull på exercise.com också. För oss andra fortsätter jag med Gym Hero. Gym Hero är som sagt en väldigt enkel app men med avancerade funktioner på sin kopplade webbtjänst Fitu.co. Men vad heter det så nu? Fitu.co. Ja. Mer om det senare. Gym Hero är en enkel uppbyggd är så enkelt uppbyggt att det inte finns något register på övningar som det gör de flesta appar. Utan du får helt enkelt lägga till dem själv. Nu kan ju vän av ordning tycka att det är ju bra. Jag vill ju välja en lista med övningar som man gör i andra appar. Visst är det bra om man nu bara vet vad saker och ting heter. Att det heter samma sak överallt. Du sitter där på din Rear Back Fly String Machine. Om det finns något som heter så. Och så har du gjort ditt set och repetitioner och nu ska du logga dem i din app som du har valt att använda. Men hur mycket du än letar så hittar inte du den maskinen. För just den tillverkaren och den övningen har din app inte stöd för. Så du tar någonting som liknar just det du har gjort och känner dig nu. Nu, några dagar senare, så sitter du återigen på din Rear Back Fly String Machine och ska logga en övning igen. Men hur var det nu? Vad var det du loggade under? Återigen har en kvart av dyrbar träningstid försvunnit på jakt efter loggen övning. Så rätt som möjligt. Det är här som Gym Hero har sin största styrka. Du bestämmer nämligen helt själv vad din övning ska heta och i vilken muskelgrupp den ska bokföras. Så nästa gång du gör din övning så finns den där redo och klar att loggas igen och igen och igen. Detsamma gäller om du har gjort ett pass som du har döpt till. Vad du nu vill det ska heta, armar och bröst. så kan du redan när du skapar passet välja övningarna ska kopieras till nästa gång du väljer att göra samma pass. På det viset slipper du lägga in övningarna igen och du kan med lättigt fokusera på att utföra ditt pass istället för att hitta övningar i lista som inte stämmer överens med verkligheten. I appen finns även möjlighet att köpa träningsprogram. Jag har själv inte gjort det ännu, så jag kan inte tala om hur det funkar eller om de är bra. Jag har i alla fall varit inne och kikat på dem och kan tala om att de kostar från 10 kronor i appköp. Om jag testar dem någon gång så kommer jag naturligtvis att redovisa hur det funkar, men det är då. Som jag sa tidigare så finns det en webbtjänst knuten till Gymhero, fitu.co. Här kan du se alla dina pass som du har loggat i Gymhero, samt att du kan lägga till nya om du vill det. Den främsta uppgiften för fitu.co är inte att logga pass, det är Gymheros uppgift. Utan det här är till för att du ska veta var du har din statistik och ditt progressionscentrum. Här kan du se lite mer statistik än i appen och här kan du även se hur du har förbättrat dig genom tiden. Gymhero och fitu.co är ganska enkla i sin uppbyggnad. Men de gör det de ska och de gör det bra. Appen Gymhero finns på App Store i två versioner. En inom citationstecken vanlig och en pro. Den så kallade vanliga är gratis att ladda ner och använda och provversionen kostar 40 svenska kronor. Jag började med den vanliga och köpte sedan till Unlimited i ett appköp som helt enkelt innebär att jag har mer eller mindre att jag har provversionen. För mina 40 kronor får jag tillgång till mer statistik och lite mer andra grejer som jag faktiskt inte har riktigt koll på just nu. Detsamma gäller faktiskt fitu.co. Det finns en vanlig och en provversion. Där kan du välja att betala $3.99 per månad i ett helt eller ett helt år för $34.99. Detta är cirka 40 kronor i månaden eller 350 kronor för ett år. Jag har valt att prova en månad för $399. För de här pengarna får jag tillgång till ännu mer statistik och lite mer inställningsmöjligheter. Om jag fortsätter betala det återstår att se. Jag har inte haft tjänsten mer än en månad så att jag har inte hunnit utvärdera saken riktigt ännu. Men som det ser ut nu så är jag väldigt nöjd med Gymhero. Oh, fan. Det var ord och inga visor. Mm. Jag kan säga så här. Jag kör ju utan appar. Jag försöker, när jag är ute och springer och tränar så försöker jag ha så lite som möjligt. För jag kombinerar löpning med styrketräning. Så jag sitter inte på gym och kör maskiner. Jag kör oftast fria vikter om jag är på gymmet. Då när jag värmer upp om jag är på gymmet, då tar jag en 24 kilos kettlebell och tar med den till löpbandet, ställer den nedanför. Sen så springer jag 100 meter i 12 meter i timmen, värmer upp 100 meter, sen hoppar jag ner, gör 10 fulla sving, upp och springer, 10 sving, upp och springer, 10 sving. Att jag hela tiden har ett flås och det gör det i 10 minuter. Det blir ungefär 1 kilometer löpning och 100 sving. Det är en uppvärmning som jag har på gymmet. Och sen så kör jag fria vikter och då, när jag är på gymmet då kan jag inte logga hur långt jag har sprungit då med min app till exempel. För jag använder inte, så mycket med datan. Men när jag är utomhus och springer, som jag fyllde år i söndags. Grattis! Och då var jag ute och sprang. Tack så mycket. Då var jag ute och sprang. Jag sprang 1,5 mil. Men då behövde jag tracka hur långt jag har sprungit. För jag behövde det nämligen. Då använde jag appen Endomondo. Om jag ska springa en distans då utan stopp, då kör jag den. Men oftast när jag är ute och springer utomhus, då springer jag kanske en 2 kilometer, 3, stannar på utegymmet och kör lite chins och armhävningar och lyfter däck och tränar. Alltså så jag stannar ju och då är det helt minst som att ha appen igång. För sen när jag springer tillbaka, då finns längs strandpromenaden, då finns det väldigt många parkbänkar utspridda under loppet av 3 kilometer. Ungefär 50 meter mellan de 100 meter. Och då jobbar jag till dem och sen på varje parkbänk så stannar jag och gör 5 armhävningar. Sen jobbar jag till nästa, 5 till, fortsätter. Så, och jag kommer aldrig ihåg hur många jag gör och grejer. Och så ska jag föra in det till exempel på en app som är det helt meningslöst. Jag vet bara att det finns så många bänkar, jag gör så många armhävningar. Och det känns som fan i bröstet när jag är klar. Så kan man också göra. Ja, jag förstår. Jag förstår. Då har du inte behovet av någon app överhuvudtaget, som sagt var. Nej, egentligen inte. Ja. Det var bara nu när jag ute och sprang. Jag körde väldigt mycket under måndag förut. När jag var ute och bara sprang. Men nu stannar jag och kör styrka samtidigt också. Så det är dumt. Alltså, då ska jag ta fram telefonen. Exempelvis ska jag så från det till exempel. Jag har gjort det. För jag kör inget program. Jag kör allt improviserat. Men jag kör en viss tid. Som idag till exempel. Jag och tjejen var ute och tränade lite fort. Vi stack inte till fästningen. Det fanns en parkbänk där vid fästingshörnan, så körde jag 10 här nere på bänken och sen sprang jag full fart, kanske 60-70 meter. Och sen gick tillbaka och sen körde jag igen 10 hörningar när det var klart, så joggade full fart, så jag gjorde intervaller där. Och jag höll på att göra det i 20 minuter, sen så bytte jag med lite bänktips och grejer och sit-ups. Men det var så, jag körde i 20 minuter utan paus och bara mata på som fan. Och då hinner inte jag hålla på. Det är förstås. Det är för dem som sådana som mig då, som går på gym typ i kvarten och bara använder vikter och maskiner där. Det är för oss då. Hur gör du, Fredrik? Jag jobbar med trött. det är mitt problem. Jag blir inte trött. Nej. Du då, Kristoffer? Får byta jobb, vet du. Blir du när du jobbar? Vad säger du? Hur trött blir du när du jobbar? Trött som satan. Ja. Inte så mycket fysiskt i och för sig, eftersom mitt jobb inte är sådant. Men när jag kommer hem så dricker jag öl tills jag blir trött. Ja, så kan man ju också göra. Det funkar varje gång. Det gör väldigt. Jag tycker vi pratar fint istället.